Zanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła ósma, serwis Trójki i Romuald Wójcik. Dziś poznamy szczegóły dotyczące szczepienia dzieci. Wkrótce kolejne złagodzenie przepisów sanitarnych. Rzecznik praw dziecka poprosił nauczycieli, by ostatnie tygodnie nauki były jak najmniej stresujące. Dziś poznamy szczegółowe informacje dotyczące szczepień dzieci między 12 a 15 rokiem życia, powiedział w pierwszym programie Polskiego Radia szef Kancelarii Premiera. Michał Dworczyk przypomniał, że takie szczepienie otrzymały rekomendacje Rady Medycznej. Rada Medyczna, którą kieruje profesor Horban, pozytywnie zaopiniowała projekt szczepień dzieci, jednocześnie podkreślając, że cały czas absolutną priorytetową kwestią jest szczepienie osób powyżej 60 roku życia i rzeczywiście nadal na tym będziemy się skupiać. W najbliższych dniach można się spodziewać informacji o znoszeniu kolejnych obostrzeń, powiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik rządu. Piotr Miller podkreślił jednak, że warunkiem powrotu do normalności jest duża liczba osób, które się zaszczepią. Warunkiem tego, abyśmy w pełni mogli normalnie funkcjonować, jest bardzo szeroka grupa osób, która będzie zaszczepiona, bo to jest jedyna bariera, skuteczna bariera, która może pozwolić zatrzymać epidemię, chociażby w okresie jesiennym. Od soboty lokale gastronomiczne mogą przyjmować gości wewnątrz, otwarte są też kryte obiekty sportowe. Pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście przed każdym pojazdem z wyjątkiem tramwaju to jedna ze zmian w przepisach ruchu drogowego, które obowiązują od dziś. Ma to poprawić bezpieczeństwo pieszych. Czy rzeczywiście tak się stanie? Zapytaliśmy mieszkańców Białegostoku. Mogą nie patrzeć na to, czy ktoś jedzie, czy nie, tylko wchodzić. A samochód, nawet jeśli ktoś ma dobre intencje, czasem nie da się czegoś zauważyć. Ale już kultura kierowców wzrosła dawno. Kiedyś nie było tak, że zatrzymywali się, teraz prawie wszyscy. Nie będzie się stało tyle na przejściu jak na rondach, to długo trzeba czekać przed przejściem. Pieszy będzie musiał zachować szczególną ostrożność w momencie wchodzenia na przejście dla pieszych. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łomży, Mirosław Oliferuk. W momencie wchodzenia na przejście dla pieszych kierujący będzie musiał ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Piesi mogą to traktować jako takie zapewnienie, że zawsze będą mieli rację i nie będą zwracali uwagi na otoczenie. Wtargnięcie dalej obowiązuje i nie zostało to usunięte. Aspirant Wojciech Chmielewski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Także szczególna ostrożność ciąży na pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych, jak również na kierowcy, który się do tego przejścia zbliża. Tematem zajął się Wojciech Szubzda z Polskiego Radia Białystok. Od dziś piesi podczas przechodzenia przez jezdnię nie mogą korzystać z telefonów komórkowych. Nowe przepisy ujednolicają też prędkość w terenie zabudowanym. Zarówno w dzień, jak i w nocy kierowców będzie obowiązywał limit 50 km na godzinę. Z okazji Dnia Dziecka Rzecznik Praw Dziecka poprosił nauczycieli, by czerwiec był miesiącem prawdziwie zielonej szkoły, gdy przez ostatnie w tym roku szkolnym tygodnie dzieci miały jak najmniej klasówek i prac domowych. Mikołaj Pawlak zapewnił nauczycieli, że po wakacjach uczniowie wrócą z nowymi siłami i nadrobią zaległości. Dzieciom życzył jak najwięcej zabawy na świeżym powietrzu. Dużo radości, sportu i spotkania z kolegami, koleżankami. Właśnie na prawdziwej zielonej szkole. Zielonej na boisku, w lesie, w parku, na basenie. Bylebyście jak najwięcej sportu uprawiali, bo sport to zdrowie, sport to mądrość. Mądrość zmierzająca ku temu, żebyście nigdy się nie poddawali. Pozdrawiam Was serdecznie. Z okazji święta swoich słuchaczy Polskie Radio dzieciom przygotowało wyjątkowy koncert, mówi dziennikarka Katarzyna Pietrzak. Wystąpią młodzi artyści, których codziennie można usłyszeć na naszej antenie, a będą to Eryk Waszczuk, Anika Dąbrowska, Olek Krębalski oraz Ala i Ola Tracz. O godzinie 17 zapraszamy wszystkie małe i duże dzieci do Polskiego Radia Dzieciom, ale też na naszą stronę internetową oraz media społecznościowe, gdzie koncert będzie można również obejrzeć. Polskie Radio Dzieciom przez całą dobę nadaje audycje dla dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Stacji można słuchać przez darmową aplikację, internet i odbiorniki DAB+. Dzień dziecka czy nie, rozpoczynają się matury w terminie dodatkowym. Dziś egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Prawo do zdawania w terminie dodatkowym mają tylko niektórzy maturzyści, przypomina dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Egzamin w terminie dodatkowym jest dla tych osób, które w sesji głównej nie przystąpiły do egzaminu z danego przedmiotu czy przedmiotów ze względów zdrowotnych albo dlatego, że wystąpiła jakaś sytuacja losowa. Takich osób w przypadku egzaminu maturalnego w całości jest mniej nawet niż było w latach ubiegłych. Do egzaminu w czerwcu przystąpi niewiele ponad 5 tysięcy osób, czyli będzie przeprowadzonych 5 tysięcy egzaminów, może tak lepiej powiem, bo czasami jedna osoba będzie przystępowała do wszystkich egzaminów w sesji czerwcowej. Matury w terminie dodatkowym potrwają do 16 czerwca. Wyniki znane będą 5 lipca. To był serwis Trójki. Sport w trójce, Adam Malecki. Iga Świątek i Kamil Majchrzak na plus. Polacy awansowali do drugiej rundy tenisowego French Open. Iga pokonała w dwóch setach Słowenkę Kaję Juwan 6-0 i 7-5, a Majchrzak w czterech setach opanował bunt francuskiego młokosa Artura Kazu. Trener Świątek Piotr Sierżbutowski zadowolony z postawy podopiecznej. Dobry dzień. Pierwszy set Kaja grała dość przeciętnie, Iga grała naprawdę solidnie. W drugim secie gdzieś tam Kaja się postawiła przy 3-1 i tak naprawdę Iga troszeczkę, nie wiem czemu, ale odpuściła, w sensie takim, to nie była ta jakość uderzeń co wcześniej, gdzieś się to tak wyrównało, sporo niewymuszonych błędów, ale właśnie dobrze, że zakończyło się jak się zakończyło, była w stanie utrzymać swoje gemy serwisowe, chociaż parę razy wchodziła z tarapatów, więc to bardzo cieszy. Taki mecz na początek jest bardziej wartościowy niż wejść i wygrać 6-0, 6-1, bo to z jednej strony i tak buduje pewność siebie, z drugiej strony też pozwala trochę tego czasu na korcie spędzić. Następnym rywalem Majchrzaka będzie Norwek Kasper Ruud, a rywalką Świątek Szwedka Rebecca Peterson. Dzisiaj w pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet. Z awansu do kolejnej rundy w Paryżu cieszą się ikony tego sportu. Amerykanka Serena Williams i Szwajcar Roger Federer. Z dalszej gry na kortach Rolanda Garrosa postanowiła zrezygnować Naomi Osaka. Japonka narzekała na presję, traktowanie mediów, nudne konferencje, które bojkotowała. Teraz dała sobie czas, by zregenerować się psychicznie. W piłce nożnej czas na przedostatni sprawdzian reprezentacji Polski przed Euro. Polacy we Wrocławiu zagrają z Rosją. Takie spotkania służą do wprowadzenia w życie wyćwiczonych na treningach wariantów. Nad czym trzeba szczególnie popracować? Można poprawić stałe fragmenty gry. Potem jak zakończyłem piłkarską karierę, przez 6 lat pracowałem w UEFA i już wtedy w bazie statystyk wiedziałem, jak wielkie mogą mieć znaczenie te elementy. O zwycięstwach czy porażkach stałe fragmenty gry decydowały aż w 33%. Mówił selekcjoner Paulo Souza. Dziś szanse na grę dostaną zmiennicy. W bramce stanie Łukasz Fabiański, Robert Lewandowski rozpocznie na ławce rezerwowych. Początek o 20:45. O 13:00 w piątej odsłonie Ligi Narodów wystąpi reprezentacja siatkarek. Wczoraj Polki pokonały Koreę 3-0. Mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. Dziś czeka Belgia. W Ekstralidze Żużlowej w przeniesionym z niedzieli na poniedziałek meczu górą lider Motor Lublin, który pokonał 49-41 Fogo Unię Leszno. Kolejny sport za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy dzisiaj deszczowo w większości kraju, od Trójmiasta przez Olsztyn, Bydgoszcz, Szczecin, Gorzów, Poznań po Warszawę. Słonecznie w Białymstoku, we Wrocławiu, w Opolu i w Krakowie, Katowicach też, w Rzeszowie i w Lublinie. Temperatury od 16 stopni na północy, przez 19 w Szczecinie, 20 w Warszawie, po 22 w Gorzowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w Lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Zmyślasz cyferek kilka, tylko płacisz, premię łapiesz i wygrywasz szybkie 600, no bo jak się gra się ma, się gra się ma. Szybkie 600, moje 600, to jest świetna gra, ją wygrywasz się raz. Graj w szybkie 600 co 4 minuty, wygraj 600 zł tygodniowo przez rok. W każdym losowaniu szansa na premię. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 8:09, Bittersweet Symphony The Valve, za chwilę Strachy na Lachy. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. Trying to make ends meet, you're a slave to

trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. Mocni wtuli się w koc w czarnej godzinie. Nie policzy tych łez zostały w kinie. Pożegnają dym ze świec, popiół w kominie. Z krzyża zszedł dziś w tę noc, nie będzie przy niej. Ona coraz śmielszą ma chęć. Palnik z gazet sama sobie wydaje się tłem i życie jej puszcza się płazem. Ona przeklina ten dzień i siebie przed ołtarzem. Nie pytaj mnie, skąd o tym wiem. Opowiem ci o tym razem. Stąd dziwnych jej pięć, jak palców jej pięć. U dłoni każdej ściera swój uśmiech ze starych zdjęć. Jego uśmiech uczęść, głodne oczy nakarmi. Dobrze wie już, że my się nie dzieli przez trzy. Z młodszymi koleżankami, jeśli już całych sił tylko przeciąg. Przeciąg trzaska złudzeniami. Przeciąg trzaska złudzeniami. 17 minut po godzinie 8. Magister Michał Migała już teraz zabiera nas na wycieczkę do 1 czerwca roku 91. Trzy dekady temu. Amerykański wiceprezydent Dan Quayle, który za dwa tygodnie przybędzie do Krakowa, dokona uroczystego wręczenia amerykańskiej aparatury do pomiaru czystości powietrza. Nie jest to ironiczny żart w stosunku do mieszkańców dawnej stolicy Polski. Jest to wręcz wypełnienie, chociaż cząstkowe, obietnicy prezydenta Busha sprzed 2 lat. Powiedział on wtedy, że w prezencie mieszkańcom Krakowa da czyste powietrze. Niestety, jest ono na tyle zanieczyszczone, że jedyne, co mogą zrobić Amerykanie, to dać aparaturę pomiarową. Ale dziś również coś pójdzie według planu. Oto od poniedziałku prąd zdrożał o 110%, zaś gaz o 140%. Nie są to może informacje dobre, ale nie są też zaskakujące. Jest jakieś oparcie w tym wszystkim. Podwyżki idą planowo. A jutro, 2 czerwca, na wodach Zatoki Puckiej odbędą się Mistrzostwa Polski w tak zwanym windsurfingu. Jest to, jak sama nazwa wskazuje, deska do surfingu z przyczepionym niby żaglem, składającym się głównie z odpowiednio spreparowanej folii. Ni to żeglowanie, ni to surfing. Czy ten kolejny pomysł rodem z USA się przyjmie, pozostaje kwestią otwartą. Biorąc pod uwagę ilość uczestników i kosmiczną cenę sprzętu, można mieć co do tego duże wątpliwości. Z roku 1991 nadawał dla Państwa Michał Migała. We'll be right back.

Zapraszamy do reklamy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry, chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A Hepa Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, Hepa Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że Hepa Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety Hepa Slimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepa Slimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 29 po ósmej. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Z okazji Dnia Dziecka Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przetestował 10 modeli samochodów zdalnie sterowanych. Wyniki prawie 200 testów można znaleźć na stronie urzędu. Tymczasem, jak przypomina jego prezes Tomasz Chrustny, za bezpieczeństwo zabawek odpowiedzialny jest ich producent albo importer, jeśli są to zabawki sprowadzane z zagranicy. Nie kupuj zabawek, na których nie ma ich danych. Jeżeli produkt ma wadę, zwróć się z reklamacją do sprzedawcy. Masz na to 2 lata od daty zakupu. Możesz żądać naprawy lub wymiany towaru, obniżenia ceny, a gdy wada jest istotna, zwrotu pieniędzy. Dowodem zakupu może być nie tylko paragon, ale również wyciąg z konta czy karty kredytowej, faktura VAT lub zamówienie złożone w sklepie internetowym. Przy zakupach przez internet konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy i potem tyle samo na zwrot produktu. A na Dzień Dziecka prezent kupi co 9 dłużnik alimentacyjny, wynika z danych BIK Info Monitor. Zaległości osób niepłacących na swoje dzieci zgłoszone do tego rejestru przekraczają 11 miliardów złotych. Co trzeci Polak zamierza wyjechać na długi weekend. Zdecydowana większość chce go spędzić w kraju, komentuje Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Według naszego badania najwięcej, bo prawie połowa turystów wyda na wyjazd od 300 do 500 zł na osobę. Co piąty ankietowany przyjmuje budżet w wysokości od ponad 500 do 1000 zł, a 8% badanych go przekroczy. Co czwarty Polak na wyjazd zamierza przeznaczyć poniżej 300 zł. Na powrót turystów liczą restauracje i hotele, które borykają się z dużymi problemami finansowymi. Od czasu pojawienia się koronawirusa w Polsce zaległości firm gastronomicznych wzrosły o 28%, a obiektów noclegowych o 41%. Kolejne spotkanie z ekonomią przed 10:00, wtedy w Trójce informator ekonomiczny. Deszczowo prawie w całym kraju, wyjątkiem będzie Lublin, Rzeszów, Kraków i Opole, ale także Wrocław. Tutaj ma być słonecznie. Temperatury od 16 stopni na północy, przez 19 w Olsztynie, w Bydgoszczy, też w Warszawie, w Lublinie, w Kielcach, w Rzeszowie i w Krakowie po 18. Najcieplej dzisiaj Gorzów, Zielona Góra, tutaj 22 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, zaczynamy. Kto ma mistrzowskie przeceny? MediaExpert! Kto? MediaExpert! Do media idź! No i to było ekstra, Marian, chodź. Wszyscy razem MediaExpert! Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Dzień Dziecka na Orlenie trwa cały miesiąc. W czerwcu zestaw dziecięcy mini menu za jedyne 10 zł. Po zatankowaniu wysokiej jakości paliwa za 100 zł. Więcej na stopcafe.pl. Wszystkiego pysznego. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Song from days of yore. Trójka. Program trzeci. Minut pozostało do godziny 9:00. Do studia Trójki przyszła pani redaktor Beata Michniewicz. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kogóż spodziewać się oprócz szanownej pani redaktor naturalnie? Już ja spodziewam się wiceministra infrastruktury, pana pełnomocnika do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcina Horały. To już za chwilę w salonie politycznym. Powinien się bać pan minister? Nie, dlatego że z okazji Dnia Dziecka postanowiłam zadawać dziecinnie proste pytania. No to dobrze, to mam, a jest już pan, czeka na linii, zatem mam nadzieję, że nas słyszał i się trochę już tam... Ale mógł zmienić zdanie, bo jeszcze są 4 minuty. Bo zawsze niespodzianki są mile widziane w radiu. Poczekamy, co się wydarzy. Salon polityczny Trójki już za moment, a ja za poranek dzisiejszy państwu serdecznie dziękuję. Program zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, a przygotowali go Paweł Turski, Ewelina Kwaśniewska z Polskiego Radia Lublin, Katarzyna Stoparczyk i Małgorzata Łukowska, a ja nazywam się Łukasz Ciechański. Do jutra. Tym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej warty, nie wciskasz mi kolejnych kłamstw. A ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak dalej, lepiej zamieć mi się w kamień, nie mów nic. Kłamiesz i kłamiesz, coraz gorzej, coraz dalej, zanim potworem się staniesz, nie mów nic. Garściami brałeś, popijałeś krew, za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam, przestań błagać i łkać, to zły moment jest. Było cię na to stać, teraz stać będziesz zupełnie sam. Ja wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy i coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Stawiasz mnie, kiedy się zaczyna pies, kiedy prawda kończy się. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, naszym gościem jest wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała, jeszcze poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, kłaniam się, faktycznie tak jest. Nie wiem, czy pan słyszał zapowiedź kilka minut temu, ale powiedziałam, że z okazji Dnia Dziecka będę zadawać tylko dziecinnie proste pytania i teraz dodaję, że oczekuję dziecinnie prostych odpowiedzi. A, czyli jednak nie będzie łatwo. No to będzie bardzo łatwo. Panie ministrze, Hiszpanie wybudują nam kolej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy tylko doradzą, jak tę kolej wybudować? Czy to... Faktycznie, to bardzo proste pytanie, które wymaga jednak trochę bardziej skomplikowanej odpowiedzi. W ramach porozumienia z Hiszpanią, Hiszpania stała się jednym z czterech głównych partnerów międzynarodowych programu CPK. Będziemy korzystać w tym momencie z ich wiedzy i doświadczenia, no bo my projektujemy ten system. Na chwili budowy, no pewnie będą jednym z tych kilku państw, które będą w tym wyścigu po kontrakty z przodu, no bo siłą rzeczy są już w procesie, natomiast oczywiście to będą poszczególne projekty, przetargi, w każdym z nich będzie wybierana najlepsza oferta. A dużo jest tych państw starających się o współpracę przy budowie tego portu? starających się, czy takich, z którymi prowadzimy rozmowy, to jest dosyć duże, ale to są rozmowy na różnym stopniu zaawansowania. No oczywiście to też nie będzie nieskończona liczba tych partnerów. Natomiast tych, z których współpraca została sformalizowana, no to Korea Południowa, kraj doradcy strategicznego w komponencie lotniskowym, Francja, tu przede wszystkim też współpraca dotyczy właśnie kolei dużych prędkości, bo tu też Francuzi mają duże kompetencje, w tym samym obszarze Hiszpania i Wielka Brytania w obszarze lotniczym. To są cztery podpisane na ten moment umowy. Być może jeszcze jedne, dwa państwa do tego dojdą, ale to już przyszłość pokaże, jak te rozmowy się potoczą. Panie ministrze, jeśli chodzi o przebieg kolei w ramach CPK, to jest problem z Mikołowem, jak wyczytałam ostatnio. Czy to jest jedyny problem, czy takie problemy z samorządami, z mieszkańcami, jest ich więcej? Czy problemy? No powiedzmy dyskusje, czy pewne ustalenia trwają. Mówimy o projekcie całego nowego systemu kolejowego Polski, 1800 kilometrów linii kolejowych. Pewnie nie ma jednego kilometra, do którego by ani jedna tam jakaś negatywna uwaga, że coś się komuś nie podoba, wpłynęła. Faktycznie ten obszar Mikołowa jest trudny. To obszar śląski, bardzo gęsto zabudowany, zurbanizowany. No a którędyś ta kolej musi przejść, no musi połączyć punkt A z punktem B i powiedzmy... No tam nie, w sensie ma przejść przez ogród botaniczny, to trochę słabo, jakby kolej przechodziła przez ogród botaniczny. No to jest też trochę dyskusja, to jest jeden z warunków. Znaczy, na tym etapie w ogóle w projekcie jesteśmy na etapie strategicznego studium lokalizacyjnego, ono zostało zakończone, czyli wytyczone zostały korytarze. Teraz rozpocznie się etap tak zwanych STESiów, studiów techniczno-ekonomiczno-środowiskowych, gdzie właśnie rozważając wszelkie aspekty, tak jak Sana zaskazuje, techniczne, ekonomiczne, środowiskowe, wybiera się konkretny przebieg. Teraz czerwiec będzie serią podpisania umów na te. I to jest koniec opracowań studialnych i wtedy przechodzimy już do projektowania i budowy. No i teraz w Mikołowie i okolicach faktycznie nie ma takiego przebiegu. Zaproponowaliśmy trzy alternatywne przebiegi. Lokalne samorządy powiedziały, że wszystkie trzy są złe i proponują inne przebiegi, które na przykład z różnych przyczyn no, są albo niewykonalne, bo tam szkody górnicze, bo obszary no Natura 2000, których nie można naruszyć. I ta dyskusja trwa. No ale kiedyś trzeba będzie podjąć decyzję. To co w takich sytuacjach się dzieje? Decydujący głos ma jednak rząd pewnie. Nie do końca. Tak naprawdę o przebiegu przesądza decyzja środowiskowa, czyli w postępowaniu o decyzji o warunkach środowiskowych to jest postępowanie administracyjne, w którym są zapewnione prawa stron, mogą zgłaszać swoje uwagi. I organ ode mnie niezależny, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydaje taką decyzję, można się od niej odwołać do sądu, no to już wtedy sąd decyduje, rozpatrując właśnie te wszystkie przypadki. Ale też jedna rzecz, o której chcę podkreślić, to na przykład ten ogród botaniczny, no tak jest też dyskusja, co jest ogrodem botanicznym, bo jest taki teren, gdzie fizycznie żadnych nasadzeń nie ma, tylko w uchwale samorządu została przewidziana ta przestrzeń, że ona też jest częścią ogrodu botanicznego. A to, że będzie obok ogrodu botanicznego, no w wielu miastach ogrody botaniczne są ze wszystkich stron otoczone ruchliwymi ulicami i funkcjonują. Plus jeszcze, na tym etapie tego nie przesądzamy, również przy kolei dużych prędkości bardzo często ona jest w tunelu na przykład, albo na estakadzie, bo musi być 100%. No dobrze, to już zostawmy, bo to jest sprawa ważna, ale jednak nie jest ta sprawa ogólnopolska. Proszę powiedzieć, jaki jest stopień zaawansowania prac przy CPK? Czy to jest taki stopień, że już się nie da tego zatrzymać? Bo niektórzy ciągle powtarzają, że to jest wyraz snu o potędze, wyraz manii wielkości i że w ogóle to nie jest potrzebne, a wręcz szkodliwe. Powiem tak, jeżeli by taka była decyzja polityczna, abstrahując od uwarunkowań ekonomicznych, to właściwie w każdej chwili można zatrzymać to, nawet na minutę przed otwarciem portu lotniczego można powiedzieć, jednak nie otwieramy, prawda, wszystkie pieniądze na straty i nie. A nawet po otwarciu można go zwinąć, tak jak port w Radomiu, prawda? I teraz nowy jest. Różne rzeczy można robić, natomiast no, oczywiście im dalej proces zaawansowany, tym będzie to trudniej. Naszym celem jest rozpoczęcie fizycznej budowy w roku 2023. Tak jak przy każdej inwestycji, a zwłaszcza tak, w ogóle CPK to nie jest jedna inwestycja, to jest kilkadziesiąt powiązanych ze sobą inwestycji kolejowych, drogowych i ta największa lotniskowa. Teraz jesteśmy na tym etapie, że toczą się badania środowiskowe. To jest ważny i długotrwały element, no, zgodnie z prawem, jakie mamy, ale ono jest też przesądzone prawem unijnym. Trzeba pełną inwentaryzację wszystkich okoliczności przyrody we wszystkich możliwych aspektach, zimą, latem, jesienią, łowady. No dobrze, to znowu mówimy o technice, a ja raczej chciałabym, przepraszam, o polityce. i gospodarce. Czy jest biznesowe uzasadnienie dla tego przedsięwzięcia? Proszę to jeszcze raz powtórzyć, jeśli są ciągle wątpliwości. Tak, oczywiście, znaczy inaczej powiem. Dla budowy CPK tak naprawdę nie ma alternatywy. Alternatywą jest albo zatrzymać rozwój rynku lotniczego w Polsce, powiedzieć, że my po prostu potężny segment rynku z Polski wypuszczamy, nie chcemy z niego czerpać korzyści, niech korzysta Wiedeń, Monachium, cokolwiek. A Berlin. W Polsce... Tak, no Berlin w trochę mniejszym stopniu, bo nie jest to akurat lotnisko hubowe, ale też. No więc albo nie chcemy tego biznesu w Polsce, nie chcemy tych miejsc pracy, nie chcemy tego wzrostu gospodarczego. Druga opcja, że nie chcemy mieć polskiego przewoźnika, bo jest to koncepcja tak zwanego duoportu, czyli powiedzmy, że Okęcie, bo problem jest taki, że Okęcie ma pewien betonowy sufit i więcej się nie rozwinie, po prostu no nie da rady, tak, z różnych przyczyn, może nie będę teraz już to wchodził. Czyli to jest tak, no że Kowalski i Nowak będą coś z tego mieli, jak ten port oczywiście, poczynają. No będą pieniądze, będą miejsca pracy, to tylko mówię o tym aspekcie lotniskowym, a CPK to cały nowy system komunikacyjny. Też mówię o nie tylko kolejowych. O tych Nowakach i Kowalskich, którzy tam mieszkają, ale myślę o całej Polsce. W całej Polsce, po pierwsze, cała Polska dzięki realizacji programu CPK do roku 2034 będzie miała system komunikacyjny spójny, generujący korzyści gospodarcze, taki jak wysoko rozwinięte państwa, bo teraz takiego systemu nie mamy, co przekłada się na korzyści gospodarcze. IP Kearney wyliczył, że to będzie ponad 300 tysięcy miejsc pracy i prawie bilion dodatkowej produkcji w polskim PKB. Więc po pierwsze, statystyczny Kowalski będzie miał po prostu w kieszeni dodatkowe pieniądze. Po drugie, w zależności już od miejsca, w którym mieszka, ale prawdopodobnie będzie dużo łatwiej i dużo szybciej mógł dojechać do różnych innych części naszego kraju, naszego własnego kraju. No a po trzecie, oczywiście, gdyby chciał gdzieś lecieć za granicę, to też w sposób bardziej dogodny, taniej, częściej takie połączenia łatwiejsze będzie miał. No dobrze, a co z tymi Kowalskimi i Nowakami, którzy chcą szybciej sprzedać swoje grunty pod budowę i napisali do premiera? No tu stoczy się taka, tu mamy taki naturalny spór i naturalne napięcie. No wiadomo, że w każdej transakcji kupna-sprzedaży jedna strona chce wykreować taką sytuację, w której będzie mogła jak najdrożej sprzedać, druga strona chciałaby raczej tanio kupić. CPK jako inwestor publiczny jest tu specyficzny, to znaczy nie chcemy za wszelką cenę jak najtaniej, no ale musimy w miarę mniej więcej nie w oderwaniu od tego, ile dane nieruchomości są tak realnie warte. No nie na przykład za 10 razy tyle, czy za 20 razy tyle, bo to są jednak w tym momencie pieniądze publiczne. Pojawią się tam w pewnym momencie pieniądze prywatne, nawet przytłaczającej części to będzie finansowanie prywatne, no ale na razie jesteśmy na tym etapie, że są publiczne. No i różne zabiegi wokół tego się toczą, te negocjacje się toczą. My zaoferowaliśmy taką w ogóle dodatkową propozycję, bo normalnie jak jest inwestycja celu publicznego, no to ona ma tam swoją kolejność, to jeszcze nie jest ten etap, ale przychodzi taki etap, kiedy następuje propozycja wykupu, jak ktoś się nie zgadza, jest wywłaszczony oczywiście. No to o co chodzi? Bo jest jakaś taka szybsza ścieżka, prawda? Tak, to my zaproponowaliśmy program dobrowolnych nabyć. To o co chodzi tym, którzy napisali list? To już jest pytanie do autorów tego listu. Ja powiem, program dobrowolnych nabyć, czyli taka możliwość, że jeżeli ktoś chce wcześniej właśnie nie czekać na ten etap, kiedy już jest decyzja lokalizacyjna i propozycja najpierw też oczywiście negocjacji i kupna dobrowolnego, ale za nią już idzie wywłaszczenie. Ktoś chce wcześniej, może swój grunt sprzedać. Takie rozmowy z blisko 200 właścicielami nieruchomości się toczą. One na razie się nie zakończyły. No i takie, no jak to w negocjacjach biznesowych, no takie trwa trochę przeciąganie liny, właśnie uruchamianie różnych sytuacji. Podchodzę do tego spokojnie, każdy ma do tego prawo. Negocjujemy, może się dogadamy. Może się zdarzyć, że się nie dogadamy i raczej każdy będzie wolał poczekać na te wywłaszczenia zgodnie z prawem, oczywiście za odszkodowaniem, to też jego decyzja. Panie ministrze, to teraz będzie z zakresu polityki dziecinnie proste pytanie. Czy pani senator Lidia Staroń jest kandydatką na RPO całego Prawa i Sprawiedliwości? Nie mówię o klubie, ale mówię o partii. No, z tego co wiem, to tak, no deklaracja władz partii klubu była pod tym względem dosyć jednoznaczna. I nie ma nacisków na panią senator, by się wycofała, bo przez media przetoczyła się taka dyskusja. Pan marszałek Terlecki zaprzeczał, ale coś wisi w powietrzu? To oczywiście to ciężka sprawa, no bo ja oczywiście nic na ten temat nie wiem, więc też mogę spokojnie zaprzeczyć, ale oczywiście tylko pani senator tylko wie, jakich tam ona, czy ktoś do niej dzwonił, coś do niej mówił, czy nie. Natomiast no to jesteśmy na poziomie plotek. No ktoś może rzucić w przestrzeń publiczną takie, że są naciski. No dobrze, ale z drugiej strony... 10 polityków PiSu będzie się tłumaczyć, czy są, czy nie są. No, tak, ale z drugiej strony pojawia się taka furtka dla pana profesora Wiącka ze strony polityków, ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, ten kandydat też jest dobry. A jeszcze z trzeciej strony, bo jesteśmy w trójce, to jest informacja o dealu z PSL-em w sprawie jego poparcia szefa IPN-u w zamian za poparcie Prawa i Sprawiedliwości dla profesora Wiącka. Też pan nic nie wie? Cóż mogę powiedzieć, pani redaktor? No, przedstawiła pani faktycznie dosyć wiernie toczącą się obecnie debatę i różne plotki w niej występujące. Natomiast myślę, że tu trzeba się kierować wypowiedziami na przykład szefa klubu. Tak? On jest osobą reprezentatywną, żeby deklarować, czy szefa partii oczywiście w imieniu formacji. Ja zajmuję się trochę innymi sprawami i tak jestem może trochę nie na bieżąco, więc też wiem tyle, co z mediów. No widzi pan, to teraz już się zaczęły schody, bo pan już mówi, że pan z mediów, nie na bieżąco, więc następne pytanie też będzie, że nie na bieżąco i z mediów. Bo chciałam zapytać, czy pan jakoś przejrzał zamiary i plany Jarosława Gowina, czy on jest jeszcze obiema nogami w Zjednoczonej Prawicy, czy może już jest jedną nogą gdzie indziej, a może jest okrakiem na barykadzie i ktoś marzy o tym, żeby mu pomóc zeskoczyć na tę drugą stronę? Pani redaktor, chyba dar prorokowania dzisiaj dopadł, bo faktycznie, cóż mogę powiedzieć, ja wczoraj z panem premierem Gowinem akurat spędziłem wiele godzin, bo byliśmy razem na tych konsultacjach międzyrządowych w Madrycie. Ale nie puścił pary. Nie, w ogóle ten temat się nie pojawił. Zamieniliśmy parę słów, no bo to w większej grupie było, ale takich praktycznych dotyczących tego wczorajszego wydarzenia. Ja w Prawie i Sprawiedliwości jestem tylko skromnym szefem okręgu, więc nie uczestniczę bezpośrednio, nie jestem członkiem kierownictwa krajowego, żeby uczestniczyć w takich rozmowach koalicyjnych. Są skromniejsi. Ale są im zdecydowanie ważniejsi. Ja powiem tak, ja mogę przeanalizować to, co wiem. Jak sobie tak to kalkuluję jako polityk, też nawet i politolog z wykształcenia, to nie wychodzi mi żaden scenariusz, w którym porozumienie, czy pan premier Gowin, jakby jego losy polityczne nabrały rozpędu, czy toczyły się lepiej w wyniku tego, że wyszedł ze Zjednoczonej Prawicy. We wszystkich scenariuszach, jak jestem w stanie sobie wyobrazić, jakoś rozważyć, to są scenariusze po prostu dla niego z punktu jego widzenia interesu znacznie gorsze. No więc zakładam, że nikt raczej nie podejmuje decyzji, które spowodują, że się pogarsza mu jego sytuacja, tylko raczej chce ją w polityce polepszać. No stąd domniemam, że... Ale oczywiście polityka nigdy nie jest taka zero-jedynkowa, racjonalna. To nie komputery, to czasem też emocje działają. Właściwie czas minął, ale odnotujmy, że na stronę Prawa i Sprawiedliwości w pewnych sprawach przeszli posłowie od Pawła Kukiza. Wczoraj formalnie podpisali porozumienie. Tak, no ja. Czyli chodzi o to, by zastąpić jednak tego niepewnego. Ja znów Gowina? Jestem, wczoraj byłem w Madrycie, więc siłą rzeczy nie wiem, co jest w tym porozumieniu, ale tego, co mówi pan Paweł Kukiz, to jest ono programowe, czyli umawiamy się na kilka pewnych kwestii, które wspólnie przeprowadzimy przez Sejm i nie jest to porozumienie koalicyjne. Inna sprawa, że różni posłowie pukają do drzwi Zjednoczonej Prawicy, to nie jest tak, żebyśmy byli jakoś skazani. Zaczyna się ciekawie, jesteśmy po czasie. Więc tego wątku nie rozwiniemy tym razem. Dziękuję bardzo. Minister Marcin Horała, Beata Miknieś. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleuropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki?